Anong magagawa? Laging natutulala tuwing lumalapit ka, tuwing lumalapit ka. Ako ay natutuwa kahit di sinasadyang pinupuno ng saya tuwing kasama.